पांच अश्वेत आविष्कारक जॉन एंस्ट मैट जेलिगर, उन्होंने सबके पैरों में जूते पहनाए। जन्म 1852, मृत्यु 1889। एक समय था जब ज्यादातर लोग जूते नहीं खरीद सकते थे, जूते महंगे होते थे क्योंकि प्रत्येक जोड़ी को बनाने में बहुत समय लगता था। जॉन एंस्ट मैट जेलिगर ने उसे बदला, उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसने जूते जल्दी और सस्ते में बनाए। जॉन का जन्म 15 सितंबर 1852 को दक्षिण अमेरिका में हुआ था। उनके पिता गोरे थे और उनकी माँ श्वेत थी। बचपन में जॉन अपने पिता की दुकान में काम करते थे। दुकान में मजदूर धातु के औजार, आभूषण और कंटेनर यानी ड्रम बनाते थे। वहां जॉन ने धातु को काटने और आकार देने वाली खराद मशीन का उपयोग करना सीखा। अपने खाली समय में जॉन नदी के पास जहाजों को देखता था। वह समुद्र में जहाज पर कभी यात्रा करने का सपना देखता था। 19 साल की उम्र में वो एक नाविक बना। वो सुदूर पूर्व के लिए एक जहाज पर रवाना हुआ। 2 साल बाद 1873 में जहाज अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में उतरा। वहां जॉन ने मशीन ऑपरेटर के रूप में एक नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन मशीनों वाली हर वर्कशॉप ने उसे ठुकरा दिया। जॉन के आने से 10 साल पहले ही अमेरिका में दासता समाप्त हो गई थी, लेकिन कई गोरे अभी भी अश्वेतों का सम्मान नहीं करते थे। वे अश्वेतों को काम पर नहीं रखना चाहते थे। जॉन उदास हुआ, लेकिन वो फिर भी नौकरी खोजता रहा। अंत में एक जूते बनाने वाले ने उसे काम पर रखा। जॉन ने मैके मशीन को चलाना सीखा। यह मशीन जूतों का तलवा बनाने के लिए चमड़े के को एक साथ सिलती थी। जॉन ने इस मशीन को चलाने में बहुत अच्छी कुशलता हासिल की। वह जूता बनाने के बारे में और अधिक जानना चाहता था। 1877 में जॉन लीन मैसाचुसेट्स चला गया। उस शहर को दुनिया के जूता उद्योग की राजधानी कहा जाता था। वहां पर ज्यादातर लोग जूता कंपनियों के लिए काम करते थे। उस समय नौकरी की तलाश के बाद जॉन को हॉर्नी ब्रदर्स की फैक्ट्री में काम मिला। जॉन को वहां की अलग अलग तरह की मशीनें बहुत पसंद आई। कुछ जूते के ऊपरी हिस्सों को काटकर उसे सिलती थी, कुछ जूतों के ऊपरी हिस्सों को तलवों से जोड़ती थी, अन्य मशीनें बटन होल बनाती थी। जूता बनाने में सबसे कठिन काम ऊपरी हिस्से को अंदर के सोल से जोड़ना होता था। इस काम को लास्टिंग कहते हैं, पर इस काम को हाथ से करना पड़ता था। चमड़े को पैर के आकार के एक लकड़ी के साँचे पर फैलाया जाता था, जिसे लास्ट कहा जाता था। तो तैयार आकार को जूते के सोल के साथ मिला दिया जाता था। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए कोई मशीन नहीं। जॉन ने ऐसी मशीन आविष्कार करने का फैसला किया। जब लोगों ने सुना कि जॉन लास्ट जोड़ने की मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर फंसे। अन्य लोगों ने उसे बनाने की कोशिश की थी, पर वे उसमें असफल रहे थे। कोई भी उस पर उस तरह की मशीन नहीं बना सकता था, उन्होंने सोचा। उन्होंने जॉन का भयानक मजाक बनाया। 1880 में पतझड़ तक जॉन ने सिगार के बक्सों से अपनी मशीन का एक मॉडल बनाया। उसे यकीन था कि उसका यह मॉडल असली मशीन बनेगा तो वह जरूर काम करेगा। एक अन्य आविष्कारक जो उसी आइडिया पर काम कर रहा था ने जॉन को उसके मॉडल के लिए $50 देने की पेशकश की। उन दिनों $50 काफी बड़ी रकम होती थी। जॉन बहुत गरीब था, लेकिन उसने मना किया। जॉन को धातु से अपना आविष्कार बनाने के लिए फोर्ज और एक खराद मशीन की आवश्यकता थी। फोर्ज एक भट्टी होती है जिसमें लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसे मोड़ा जाता है, और खराद मशीन पर उसे आकार दिया जाता है। हॉर्नी ब्रदर्स के पास इनमें से कोई मशीन नहीं थी, इसलिए जॉन बील कंपनी में काम करने चला गया। इस कंपनी ने उसे फोर्ज और खराद का उपयोग करने दिया। जनवरी 1882 में उसने स्क्रैप धातु से एक मॉडल बनाया। उससे जूते अच्छी तरह से ब्लास्ट हुए। जॉन ने वो किया जो दूसरों के लिए करना असंभव था। जॉन को पता था कि स्क्रैप धातु से बनी मशीन लंबे समय तक काम नहीं करेगी। उसके लिए उसे नए धातु के पुर्जों से मशीन बनानी होगी। एक बार फिर से एक अन्य आविष्कारक ने जॉन के आविष्कार को खरीदने की पेशकश की। इस बार जॉन को $1500 का ऑफर मिला, लेकिन उसने फिर से इनकार किया। दो व्यापारियों ने जॉन को नई मशीन बनाने के लिए आवश्यक धन दिया। बदले में वे 2/3 मुनाफे के हिस्सेदार बने। फिर तीनों लोगों ने यूनियन ब्लास्टिंग मशीन कंपनी बनाई। 20 मार्च 1883 को जॉन की नई मशीन को अमेरिका सरकार ने एक पेटेंट दिया। पेटेंट के एक विशेष प्रमाण पत्र होता है। यह आविष्कारक को उसका महत्वपूर्ण आविष्कार रचने और उसे बेचने का एकमात्र अधिकार देता है। जॉन का आविष्कार 10 घंटे के एक कार्य दिवस में 300 से 700 जोड़ी जूतों को लास्ट कर सकता था, जबकि हाथ से काम करने वाला व्यक्ति एक दिन में केवल 50 जोड़ी जूते ही पूरे कर सकता था। जल्द ही कई जूता कंपनियां जॉन का आविष्कार मांगने लगी। जॉन और उनके व्यापारिक भागीदारों के पास मशीन के बड़ी संख्या में ऑर्डर की पूर्ति के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। फिर नए बिजनेस पार्टनर्स ने जॉन की कंपनी को संभाला। उन्होंने एक बड़ी कंपनी कंसोलिडेटेड ब्लास्टिंग मशीन कंपनी का गठन किया। जॉन को कंपनी के शेयर दिए गए। बाद के वर्षों में जॉन के आविष्कार से कई लोग बहुत अमीर बने, लेकिन लोग जॉन को लगभग भूल गए। जॉन अपनी मशीन बनाने के लिए पैसे बचाने की कोशिश में कई बार भूखे पेट सोया। उसे लंबे घंटों तक काम करना पड़ा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 24 अगस्त 1889 को जॉन की मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 36 वर्ष का था। उसके आविष्कार ने जूता उद्योग को बदल दिया और उसने सभी लोगों को जूते उपलब्ध कराए। 1992 में संयुक्त राज्य सरकार ने इस महान आविष्कारक को सम्मानित करने के लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया। एलिजा मैककॉय, द रियल मैककॉय, 1843 में पैदा, 1929 में निधन। युवा एलिजा मैककॉय को मशीनों से बहुत प्यार था। वो मशीनों के अंजर पंजर इसलिए अलग करता था क्योंकि वो उनके काम करने की विधि को समझना चाहता था, फिर वो पुर्जों को दोबारा जोड़ता था। लोग जानते थे कि एलिजा बहुत होशियार था। वे जानते थे कि बड़ा होने पर वो जरूर कुछ खास करेगा। एलिजा का जन्म कोलचेस्टर ओंटारियो में हुआ जो कनाडा में था। उनके माता पिता अमेरिका में गुलामी से बच गए थे। मैककॉय ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का निश्चय किया। वे उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। जब एलिजा 16 साल का था तब वो ड्राफ्टिंग सीखने के लिए स्कॉटलैंड के स्कूल में गया था। ड्राफ्टिंग नई मशीनों और इमारतों के लिए योजना और ड्राइंग्स बनाते हैं। मशीनें या भवन बनाने के लिए मजदूर उन ड्राइंग्स का उपयोग करते थे। एलिजा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। इंजीनियर लोग नहरों, पुलों और तेल कुओं के निर्माण कैसे किया जाए उसकी योजना बनाते थे। एलिजा ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। अपना प्रशिक्षण समाप्त कर वो एक मास्टर मैकेनिक और इंजीनियर बना। एलिजा ने मिशिगन के एप्सिलंती में रहने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इंजीनियर के रूप में नौकरी नहीं मिली। यद्यपि अमेरिका में दासता समाप्त हो गई थी, फिर भी गोरो में अश्वेत लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह थे। एलिजा को मिशिगन सेंट्रल रेल मार्ग पर फायरमैन और ऑयलमैन की नौकरी स्वीकारनी पड़ी। एलिजा को ट्रेन के फायर बॉक्स में फावड़ा चलाकर टनों कोयला झोंकना पड़ा। यह कार्य कठिन था। उस समय ट्रेनें भाप पर चलती थी। कोयला जलाकर बॉयलरों में पानी से भाप बनाई जाती थी। एलिजा को और भी काम करने होते थे। उसे ट्रेन के चलने घूमने वाले हिस्सों पर तेल लगाना होता था। हर कुछ मील की दूरी पर ट्रेन धीमी हो जाती थी ताकि एलिजा ट्रेन के पुर्जों में जाकर तेल डाल सके। जब ट्रेन के हिस्से एक दूसरे से रगड़ते हैं वे एक दूसरे से चिपक कर ट्रेन को रोक सकते हैं। तेल इन हिस्सों को चिपकने से बचाता है। ट्रेन या मशीन के चलते हुए हिस्सों पर तेल डालने को लुब्रिकेशन कहा जाता है। एलिजा चलते हिस्सों को लुब्रिकेट करने के लिए एक बेहतर तरीका खोजना चाहता था। अन्य लोगों ने भी तेल डालने के उपकरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया था। एलिजा ने इसके बारे में सोचा और उसका हल भी निकाला। 1872 में एलिजा ने पहला तेल कप यानी ऑयल कप बनाया। इस आविष्कार ने जरूरत वाले हिस्सों में तेल खुद गिराया। उसी वर्ष अमेरिका सरकार ने एलिजा को अपने आविष्कार के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक पेटेंट प्रदान किया। एलिजा ने अपने नए आविष्कार को लुब्रिकेटिंग कप बुलाया। रेल अधिकारियों ने पहले एलिजा के आविष्कार पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि एक अश्वेत आदमी इतने महत्वपूर्ण उपकरण का आविष्कार भला कैसे कर सकता है, लेकिन वे गलत थे। अंत में मिशिगन सेंट्रल रेल रोड ने नए आविष्कार को उपयोग करने की कोशिश की। एलिजा का आविष्कार अच्छी तरह से काम किया। मैककॉय के लुब्रिकेटिंग कप की खबर तेजी से फैली। जल्द ही सभी रेल कंपनियों ने एलिजा के आविष्कार का उपयोग करना चाहा। दूसरों ने एलिजा के लुब्रिकेटिंग कप की नकल करने की कोशिश की, पर किसी ने भी एलिजा की टक्कर का काम नहीं किया और कंपनियों को असली और नकली में फर्क पता था। वे हमेशा असली मैककॉय मांगते थे। आज उस संबोधन को असली चीज के लिए उपयोग किया जाता है। 1882 में एलिजा ने एक आविष्कारक के रूप में पूर्णकालिक काम करना शुरू किया। एलिजा ने एक इस्त्री बोर्ड और एक लॉन स्प्रिंकलर का भी आविष्कार किया, लेकिन उनके अधिकांश आविष्कार विभिन्न प्रकार की मशीनों में तेल डालने के लिए ही थे। एलिजा को अपने आविष्कारों के लिए कुल 57 पेटेंट प्राप्त हुए। 1920 में एलिजा मैककॉय ने डेट्रॉइट मिशिगन में अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसका नाम था एलिजा मैककॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अपनी मृत्यु से एक साल पहले तक एलिजा ने उसका संचालन किया। 1928 तक एलिजा की तबीयत काफी खराब हो गई। उन्होंने अपने आविष्कारों को सुधारने में अपनी सारी पूंजी खर्च कर डाली थी। फिर एलिजा गरीबों और बुजुर्गों के एक घर में रहने चले गए। एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1975 में इस प्रतिभाशाली आविष्कारक को डेट्रॉइट शहर द्वारा सम्मानित किया गया। उनके घर की साइट पर एक ऐतिहासिक तख्ती लगाई गई। उनके सम्मान में एक गली का नाम भी रखा गया। ग्रैनविले टी वुड्स, द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिशियन इन द वर्ल्ड, 1856 में पैदा, 1910 में मृत्यु। जब लोगों ने ग्रैनविले टी वुड्स को द ब्लैक एडिशन बुलाया तो यह एक सम्मान की बात, वे उनकी तुलना थॉमस अल्वा एडिशन से कर रहे थे जो दुनिया के महानतम अन्वेषकों में से एक। ग्रैनविले वुड्स ने भी कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। ग्रैनविले वुड्स का जन्म 23 अप्रैल 1856 को हुआ था। उन्होंने 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और मशीन की एक दुकान में काम करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग काम किए। मिशोरी की एक रेल कंपनी में उन्होंने फायरमैन की नौकरी की, वहां उनका काम ट्रेन के फायर बॉक्स में पावड़े से कोयले को झोंकना था। उन्होंने ओहियो के स्प्रिंगफील्ड में एक स्टील मिल में भी काम किया। न्यूयॉर्क शहर में ग्रैनविले को एक मशीनों की वर्कशॉप में नौकरी मिली। बिजली के बारे में अधिक जानने के लिए वह रात में स्कूल जाते थे। जब ग्रैनविले 22 साल के थे तो उन्होंने आयरन साइड्स नामक एक ब्रिटिश स्टीमर पर काम किया। 2 वर्षों तक उन्होंने दुनिया के कई देशों का दौरा किया। फिर वो अमेरिका लौट आए और ओहियो के सिनसिनाटी शहर में बस गए। 1884 में ग्रैनविले वुड्स ने अमेरिका के सबसे प्रतिभाशाली अन्वेषकों के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके पहले आविष्कार ने भाप बॉयलर की भट्टियों से घरों और इमारतों को बेहतर ढंग से गर्म करने में मदद की। बाद में उसी वर्ष ग्रैनविले ने एक नए टेलीफोन ट्रांसमीटर का आविष्कार किया। यह पुराने ट्रांसमीटरों की तुलना में अधिक दूरी तक आवाज भेज सकता था। उसकी ध्वनि बहुत स्पष्ट और जोरदार थी। ग्रैनविले काम करते रहे। 1885 में उन्होंने एक अद्भुत नई चीज का आविष्कार किया। ग्रैनविले के नए आविष्कार से कोई व्यक्ति टेलीग्राफ कुंजी के पास बोलकर अपना संदेश भेज सकता था। दूसरे छोर पर कोई अन्य व्यक्ति टेलीफोन जैसे ही उसे सुन सकता था। अमेरिकन बेल टेलीफोन कंपनी ने तुरंत ग्रैनविले से उसका पेटेंट खरीद लिया। ग्रैनविले ने मजे के लिए खेल उपकरण भी बनाए। उसने कारों को दौड़ने के लिए विशेष ट्रैक्स बनाए। ग्रैनविले के इस आविष्कार के कारण कई एम्यूजमेंट पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए और शहर के लिए नई राइड्स बनी। ग्रैनविले ने एक इंक्यूबेटर का भी आविष्कार किया। एक इंक्यूबेटर एक ऐसा बॉक्स है जो अंडे को गर्म रखता है। आज कुछ इंक्यूबेटर एक बार में 1 लाख से अधिक मुर्गी के चूजे पाल सकते हैं। ग्रैनविले के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक थी रेलवे टेलीग्राफी। चलती ट्रेनों के इंजीनियर और कंडक्टर एक दूसरे से बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। स्टेशन संचालक चलती ट्रेनों के ड्राइवर से भी बात कर सकते थे। ट्रेन में खराबी होने पर वे एक दूसरे को उसके बारे में बता सकते थे और वे दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते थे। 1888 में ग्रैनविले ने ट्रेनों को चलाने के लिए एक ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम का आविष्कार किया। ओवरहेड चलने वाली एक इलेक्ट्रिक लाइन से ट्रेन तक एक पोल जुड़ा होता था। इलेक्ट्रिक लाइन ने ट्रेनों को तेज चलने की शक्ति दी। कई शहरों ने पुराने स्टीम इंजन ट्रेनों और ग्रैनविले की नई इलेक्ट्रिक ट्रेनों में बदला। ग्रैनविले का एक और महत्वपूर्ण आविष्कार एक सुरक्षा उपकरण था जिसे तीसरी रेल कहा जाता था। तीसरी रेल ट्रेन की दोनों पटरियों के साथ साथ चलती थी। तीसरी रेल ट्रेन को चलने के लिए शक्ति प्रदान करती थी। तीसरी रेल का उपयोग आज भी न्यूयॉर्क शहर और कई अन्य शहरों में मेट्रो ट्रेनों में किया जाता है। 1890 तक ग्रैनविले वुड्स ने अपने आविष्कारों के लिए 22 पेटेंट प्राप्त किए थे। लेकिन ग्रैनविले को अपने करियर के दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वो अपने द्वारा आविष्कृत रेलवे टेलीग्राफ प्रणाली के अधिकार की रक्षा के लिए 2 बार अदालत भी गए। थॉमस एडिसन उनकी जैसी ही समान प्रणाली पर काम कर रहे थे। एडिसन कंपनी के अनुसार एडिसन ने सबसे पहले रेलवे टेलीग्राफ सिस्टम का आविष्कार किया था, पर ग्रैनविले ने साबित किया कि वे उसके मूल आविष्कारक थे। लेकिन ऐसा करने में उन्हें अपना लगभग सारा पैसा खर्च करना पड़ा। थॉमस एडिसन ने ग्रैनविले को अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की, लेकिन ग्रैनविले ने यह स्वीकार नहीं किया। वह खुद अपने बॉस बनना चाहते थे। बहुत कम लोगों ने ही ग्रैनविले टी वुड्स की तुलना में बिजली और रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में इतना अधिक काम किया। फिर भी ज्यादातर लोग उसका नाम नहीं जानते। ग्रैनविले ने कई पेटेंट जनरल इलेक्ट्रिक वेस्टिंग हाउस और अमेरिकन बेल टेलीफोन जैसी बड़ी कंपनियों को बेचे। 1910 में ग्रैनविले टी वुड्स का निधन हो गया। 1969 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक स्कूल का नाम इस महान आविष्कारक के नाम पर रखा गया। 11 अक्टूबर 1974 को ओहियो के गवर्नर ने ग्रैनविले टी वुड्स को दुनिया के सबसे महान बिजली मिस्त्री की मान्यता देने की घोषणा जारी की। मैडम सीजे वॉकर एक करोड़पति आविष्कारक। 1867 में पैदा, 1919 में निधन। एक आम समस्या ने एक आविष्कारक और व्यवसायी के रूप में मैडम सीजे वॉकर के करियर को शुरू करने में मदद की। उनके बाल झड़ने लगे थे, उसे रोकने के लिए उन्होंने बाल उगाने वाले प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया। उन्होंने अन्य हेयर केयर उत्पादों का भी आविष्कार किया। उनको बनाने और बेचने के लिए उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की। अपने समय में यह स्मार्ट महिला अमेरिका की सबसे अमीर अश्वेत महिला बनी। मैडम सीजे वॉकर के जन्म का नाम सारा ब्रिड लबे था। उसका जन्म 23 दिसंबर 1867 को हुआ। उनके माता पिता डेल्टा लुइसियाना में एक बड़े बागान प्लांटेशन पर काम करते थे। शारा और उसका परिवार बागान में एक कच्चे फर्श वाली झोपड़ी में रहता था। उसमें न दरवाजे थे न खिड़कियां थी, पानी भी नहीं था, शौचालय तक नहीं था। हर दिन सारा और उसका परिवार बर्न परिवार के कपास के खेतों पर काम करता था। वे कपास के पौधों के चारों ओर घास उखाड़ते थे। जब कपास की फसल तैयार होती तो कपास को तोड़ने के लिए काम करते। मजदूरों को पौधों तक पहुंचने के लिए झुकना पड़ता था। अक्सर उन्हें घंटों झुकी हुई स्थिति में खड़े रहना पड़ता था। जब सारा 7 साल की थी तब उसके माता पिता को एलो फीवर के बुखार से मौत हो गई। सारा अपने भाई एलेक्स और बहन लुवेनिया के साथ खेतों पर काम करने लगी, लेकिन खेती का काम उनसे जम नहीं पाया। एलेक्स अन्य काम खोजने के लिए विक्सबर्ग मिसिसिपी चला गया। बाद में जब सारा 10 साल की हुई तब वो और लुवेनिया भी वहां चले गए। 1882 में 14 साल की सारा ने मुजा मैक विलियम्स से शादी की। 1885 में दंपत्ति को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने एल लिया रखा। 2 साल बाद सारा का पति मारा गया। उस समय वो केवल 20 साल की थी। उसके बाद सारा अपनी बेटी के साथ सेंट लुइस मिसौरी चली गई। वहां उसने एक रसोई और धोबी के रूप में काम किया। इस कठिन समय के दौरान सारा के बाल झड़ने लगे। उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई, इसलिए उसने अपने इलाज का खुद आविष्कार किया। उसे सपनों में कोई उपचार देखा। उसने उस सामग्री का उपयोग करके एक मिश्रण बनाया। सारा को तब बड़ी हैरानी हुई जब उसके बाल तेजी से वापिस बढ़े। उस मिश्रण से वो अपने दोस्तों के बालों का भी इलाज कर पाए। उसके बाद सारा ने खुद का हेयर केयर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 1905 में सारा डेनवर कोलोराडो चली गई। उसके पास बहुत कम पैसा बचा था। उसने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उन पैसों से आवश्यक चीजें खरीदी। वो और उसके कुछ रिश्तेदार घर की अटारी में ही काम करते थे। वहां वो उस मिश्रण की बोतलें भरते थे। कुछ महीने बाद सारा ने सीजे वॉकर नाम के एक अखबार वाले से शादी कर ली। उसने अपना नाम बदलकर मैडम सीजे वॉकर रख लिया। उसने अपने मिश्रण का नाम मैडम सीजे वॉकर हेयर केयर रखा। मैडम वॉकर अच्छी तरह से पढ़ या लिख नहीं सकी, लेकिन वो एक अच्छी व्यवसायी थी। उन्होंने डोर टू डोर जाकर और निःशुल्क प्रदर्शन देकर अपने उत्पाद बेचे। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया उन्होंने और अधिक उत्पाद तैयार किए। उन्होंने उत्पादों को डाक से भी बेचना शुरू किया। उन्होंने प्रोडक्शन के लिए अपने कारखाने और प्रयोगशालाएं स्थापित की। उन्होंने अमेरिका, कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के शहरों में ब्यूटी पार्लर खोले। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किए। 1910 में मैडम वॉकर इंडियाना में अपनी कंपनी ले गई। उनकी कंपनी बढ़ती ही रही। 1919 तक उनकी कंपनी में 25,000 महिलाएं काम करती थी। मैडम सीजे वॉकर की निर्माण कंपनी एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के स्वामित्व वाली सबसे सफल कंपनी बनी। मैडम सीजे वॉकर पहली अश्वेत महिला करोड़पति बनी। मैडम सीजे वॉकर को हमेशा अपने लोगों की मदद करने का समय मिला। उन्होंने कई अश्वेत संगठनों और अश्वेत विद्यालयों को धन दान दिया। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। जीवन में मेरा उद्देश्य, उन्होंने एक बार कहा, केवल खुद के लिए पैसा कमाना या खुद पर खर्च करना नहीं। मैं जो कुछ भी कमाती हूँ उसका एक हिस्सा मैं गरीब लोगों पर खर्च करना पसंद करती हूँ। गैरेट ए मॉर्गन, सार्वजनिक सुरक्षा के चैंपियन, 1877 में जन्म, 1963 में मृत्यु। जुलाई 24, 1916 को ओहियो के क्वीवलैंड वाटर वर्क्स के टनल नंबर 5 में एक विस्फोट हुआ। यह सुरंग एरी झील से 250 फीट नीचे थी। सुरंग के अंदर 32 आदमी फंसे थे। बचाव कर्मी उन लोगों तक पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि सुरंग खतरनाक धुएं और प्राकृतिक गैस से भरी हुई थी। गैरेट मॉर्गन और उनके भाई फ्रैंक तुरंत साइट पर पहुंचे। उन्होंने मजाकिया देखने वाले मुखौटे मास्क अपने सिर पर पहने। पूरे गैरेट ने ही वे मुखौटे बनाए थे। मास्क के पीछे के छेद में एक लंबी ट्यूब लगी थी। ये लंबी नली बहुत महत्वपूर्ण थी। धुआं, धूल और गैस ऊपर उठती है और वे साफ हवा को जमीन के करीब छोड़ देती है। लंबी नली साफ हवा तक पहुंच सकती थी। दोनों भाई दो अन्य लोगों के साथ सुरंग में घुसे। मुखौटों ने उन आदमियों की रक्षा की और उन्होंने सुरंग के अंदर फंसे अन्य लोगों को बाहर निकाला, लेकिन फंसे हुए लोगों में से सभी लोग जीवित नहीं बचे। पूरे देश के समाचार पत्रों ने गैरेट और फ्रैंक के साहस की कहानी की तारीफ की। गैरेट को उनकी बहादुरी के लिए एक पदक मिला। गैरेट ने 1912 में अपना मास्क बनाया था। अमेरिका की सरकार ने 1914 में गैरेट को उनके आविष्कार के लिए एक पेटेंट दिया। उसी साल न्यूयॉर्क शहर में एक सुरक्षा और स्वच्छता मेले में गैरेट ने अपने आविष्कार के लिए प्रथम पुरस्कार का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद कुछ शहरों में फायर ब्रिगेड विभाग इसका उपयोग करने लगे। गैरेट ने नया मास्क बनाने के लिए एक कंपनी बनाई। गैरेट ने अपने आविष्कार को कैश इनहेलर नाम दिया। ये 24 जुलाई 1916 के बड़े बचाव तक मास्क की बिक्री बहुत कम हुई। फिर हर जगह लोग इस तरह का मास्क देखना चाहते थे जो उन्हें किसी धुएं से भरी सुरंग में सुरक्षित रूप से घुसने दे। अग्निशमन विभाग और खनन कंपनियों ने उस मास्क में बहुत रुचि दिखाई। बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य सरकार ने गैस इनहेलर में कुछ बदलाव किए, तब इसे गैस मास्क कहा जाने लगा। अमेरिकी सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खुद को जहरीली गैस से बचाने के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल भी किया, उससे उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। गैरेट मॉर्गन का जन्म पेरिस केंटकी में हुआ। उनके 10 भाई बहन थे। 14 साल की उम्र में गैरेट ओहियो के सिनसिनाटी चले गए। वहां उन्होंने एक अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में काम किया। बाद में वो क्लीवलैंड चले गए। उन्होंने ओहियो में एक व्यवसाय शुरू किया। गैरेट मॉर्गन के पास केवल प्राथमिक स्कूली शिक्षा ही थी, लेकिन वो बहुत होशियार था। उसे चीजों का आविष्कार करना पसंद था। उनकी पहली खोज थी बालों को सीधा करने के लिए एक रसायन। माना जाता है कि जी मॉर्गन हेयर क्रीम को पहली मानव क्रीम थी जो लोगों के बालों को सीधा रखती। 1923 में गैरेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया। 1923 से पहले कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी। कारों और घोड़ों से खींचे जाने वाली गाड़ियां अपने जोखिम पर सड़क चौराहों से गुजरती थी। इसमें कई दुर्घटनाएं भी होती। इन दुर्घटनाओं में बहुत से लोग जख्मी होते थे। गैरेट ने एक विद्युत प्रकाश संकेत का आविष्कार किया। अलग अलग रंग की रोशनी ड्राइवर को बताती थी कि उसे कब जाना या रुकना है। यह उस ट्रैफिक लाइट सिस्टम की शुरुआत थी जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। गैरेट ने अपने ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट करने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को $40,000 में उसके अधिकार बेच दिए। गैरेट ने अपने साथी अश्वेत अमेरिकियों के बारे में बहुत गहराई से सोचा। उन्हें लगा कि क्लीवलैंड के समाचार पत्रों ने अश्वेत समुदाय की समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने क्लीवलैंड कॉल अखबार की स्थापना की। अब इसे क्लीवलैंड कॉल एंड पोस्ट कहा जाता है। 1931 में गैरेट क्लीवलैंड में नगर परिषद के लिए चुनाव लड़े। वो अश्वेत लोगों को शहर की सरकार में बेहतर प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते थे। गैरेट मॉर्गन ने एक लंबा और सफल जीवन दिया। 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। समाप्त।